Kaizens i inne atrakcyjne sprzęty RTV. Zaś w konkursie codziennie szansa na kupony rabatowe My Media Markt. Szczegóły w regulaminach organizatora. Media Markt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota 15 czerwca i 8. Michał Matus, kłaniał się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz przed sądem nie przyznaje się do spowodowania wypadku. Trwa napięcie na linii studenci UW, władze uczelni, strony są gotowe do rozmów. Brytyjczycy będą świętować urodziny króla. Karę pół roku więzienia w zawieszeniu domaga się prokurator dla byłego europosła i premiera Włodzimierza Cimoszewicza, oskarżonego o spowodowanie wypadku i ucieczkę. Przed sądem w Hajnówce rozpoczął się proces dotyczący zdarzenia, do którego doszło w tym mieście w maju 2019 roku. Na oznakowanym przejściu dla pieszych polityk potrącił samochodem 70-letnią rowerzystkę. Na prośbę pokrzywdzonej odwiózł ją do domu. Prokurator Andrzej Stelmaszuk podkreśla, że jak ustalili biegli, choć pokrzywdzona wjechała na przejście rowerem, a nie powinna, to winę za wypadek ponosi oskarżony, bo spóźnił się z reakcją. Biegli wskazali w opinii, że kierowca miał pełne szanse na uniknięcie kolizji, gdyby zareagował niezwłocznie i hamował ekstremalnie. Ja jestem przekonany, że to nie ja spowodowałem ten wypadek. Odpowiadał Włodzimierz Cimoszewicz. Ja nie byłem zdekoncentrowany, prowadziłem świadomie bardzo ostrożnie samochód. Nie rozmawiałem przez telefon, nie miałem włączonego radio. Drugi zarzut dotyczy ucieczki z miejsca zdarzenia. Oskarżony jest wybitnym prawnikiem. Wiedział, jakie są obowiązki prawne. Odjeżdżając do domu, no moim zdaniem działania takie były obliczone na to, by jego nazwisko w tym zdarzeniu nie wypłynęło. Jeśli nie wszyscy, to prawie wszyscy mnie tam znali. W związku z tym nie byłoby najmniejszego problemu z ustaleniem, kto kierował samochodem. Więc to jest zarzut kuriozalny. Oprócz kary więzienia w zawieszeniu, prokurator chce odebrania prawa jazdy na 3 lata i po 10 000 zł nawiązki i zadośćuczynienia. Włodzimierz Cimoszewicz wnioskuje o uniewinnienie. Wyrok za tydzień. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego piszą list do rektora z propozycją kontynuowania rozmów. Chcą publicznego spotkania na jednym z dziedzińców UW. A rektor nie pojawił się wczoraj w zaproponowanym miejscu i czasie. Jeden z protestujących, Mateusz Skoratko, mówi, że rektor powinien zgodzić się na rozmowy w neutralnych warunkach. Tym razem chcieliśmy spotkać się na gruncie, który będzie neutralny. Nie chcemy spotykać się za zamkniętymi drzwiami, dlatego że jesteśmy wszyscy częścią większego ruchu i uważamy, że jeśli rektor był na tyle odważny, żeby wyrzucać nas z naszej uczelni przy pomocy policji, to mógł mieć też tyle odwagi, żeby wyjść do osób studiujących. Władze uniwersytetu też są gotowe do rozmów, jednak najpierw chcą poznać skład studenckiej reprezentacji, by sprawdzić, czy rzeczywiście uczą się na UW. Proponują spotkanie w poniedziałek. Protesty na stołecznym uniwersytecie trwają od 3 tygodni. Studenci chcą potępienia ataku Izraela na Strefę Gazy przez władze UW oraz zerwania współpracy z izraelskimi uczelniami. Zrobi się cieplej, a za kilka dni nawet upalnie. W weekend na południu temperatura wzrośnie do 27 stopni. Kulminacja ciepła nastąpi w połowie przyszłego tygodnia, prognozuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. We wtorek wartości temperatury osiągać mogą do 30 stopni Celsjusza, a w środę nawet nieco powyżej do 32-33 stopni. Lokalnie na zachodzie Polski temperatura może być jeszcze wyższa. Wstępne prognozy wskazują, że upał potrwa do 3 dni. Synoptycy zapowiadają także burze. W najbliższych dniach spodziewane są one głównie na zachodzie i południu. Marta Szulborska, Polskie Radio. 2 ataki nożowników w ciągu kilku godzin w stolicy Norwegii, Oslo. Jak pisze portal dziennika Aftenposten, w nocy policja i pogotowie otrzymały zgłoszenie o pchnięciu nożem. Ciężko rannemu nastolatkowi udzielono pomocy. Policja aresztowała kolejnego nastolatka podejrzanego o współudział w ataku. Zatrzymano także 3 innych nastolatków. Kilka godzin wcześniej do podobnego ataku doszło w imigranckiej dzielnicy Grenland w Oslo. Brytyjczycy będą świętować oficjalne urodziny króla Karola III. Zaplanowano musztrę paradną, przelot samolotów nad pałacem Buckingham i serię wystrzałów armatnich. Monarcha choruje na raka. Przez wiele miesięcy nie było jasne, czy będzie obecny podczas uroczystości, ale lekarze są zadowoleni z postępów leczenia i dali mu zielone światło. 1400 żołnierzy, 200 koni, 10 orkiestr, ponad 400 muzyków, pokaz precyzji i dyscypliny. Królewska Marynarka Wojenna, Królewska Piechota Morska, Armia Lądowa i Królewskie Siły Powietrzne. Tak Brytyjczycy będą mówić Happy Birthday swemu królowi. Straż Irlandzka zaprezentuje Karolowi III swój sztandar. Trooping the Colour rozpoczęło się w 1748 roku, za czasów Jerzego II z dynastii hanowerskiej. Gdy panowanie rozpoczął Jerzy III, zapadła decyzja, by parada odbywała się co roku. Ma miejsce późną wiosną, bo świętowanie faktycznej daty urodzin władcy mogłoby oznaczać konieczność znoszenia kapryśnej brytyjskiej pogody. Karol III urodził się 14 listopada 1948 roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma pięć, czas na sport, Adam Malecki. Na początek koszykarska liga NBA, która elektryzuje fanów na całym świecie. Na mistrza musimy jeszcze poczekać. Minionej nocy gracze Dallas Mavericks rozgromili na własnym parkiecie Boston Celtics 122-84 i zmniejszyli rozmiary serii do 4 wygranych na 1-3. O szczegółach z Miami Jan Pachlowski. Ekipa z Teksasu w dalszym ciągu jest jednak w bardzo trudnej sytuacji. Dla Mavericks to dopiero inauguracyjne zwycięstwo w tegorocznym finale, a w historii NBA żadnej drużynie w playoffach nie udało się z powodzeniem odrobić deficyt do 3 spotkań. Nadziei nie traci jednak gwiazdor Dallas, Słoweniec Luka Doncic, który minionej nocy zdobył 29 punktów. Wiedzieliśmy, jak zagrać w tej serii, nie możemy już sobie pozwolić na porażkę. Pomimo trudnej sytuacji wierzymy do końca w sukces. Podsumował Doncic. Zwycięstwo Mavericks uznano za niespodziankę, a przede wszystkim jego rozmiary. Ekipa z Teksasu triumfowała różnicą 38 oczek. Pod tym względem to trzecia w finale NBA tak wysoka wygrana. Celtics pierwszy raz w tegorocznych playoffach przegrali na wyjeździe. Kolejne spotkanie finału w poniedziałek w Bostonie. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A już dzisiaj w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają nasze siatkarki. Polki w Hongkongu przegrały z Brazylijkami, ograły Dominikanę, a dzisiaj zmierzą się z Tajlandią. O przeczuciach dotyczących tego meczu opowie atakująca Magdalena Stysiak. Ciężka gra. Zespół starany charakteryzuje się szybką grą, innymi sposobami gry, tak się tu krzyże, tu to, tu tamto. Więc łatwo nie będzie, ale chcemy wyjść na mecz, być skupione i dać siebie 100%. Mecz siatkarek dziś o 11, a nasi piłkarze pierwsze spotkanie na Euro rozegrają jutro z Holandią. Pierwszy gwizdek o godzinie 15. Co o naszych rywalach ma do powiedzenia pomocnik Jakub Piotrowski? Wiadomo, że jest to bardzo silna drużyna, gdzieś na pewno mają fajną obronę z zawodnikami, którzy grają na wysokim poziomie i też są bardzo kreatywni, więc na pewno bardzo trudny przeciwnik, ale zaczęliśmy się już do nich przygotowywać i myślę, że też pokazaliśmy, że trzeba w nas wierzyć. To, co daliśmy radę z trenerem Probierzem zbudować, to jest to, że też jesteśmy tą jednością i tą drużyną. Jednością i drużyną są też gospodarze turnieju, którzy na inaugurację Mistrzostw Europy rozbili Szkotów 5-1. O tym meczu opowiem już za kilkanaście minut w Studiu Euro. Do usłyszenia. Temperatura w tej chwili przeważnie około 15-18 stopni Celsjusza. Najcieplej jest w okolicach Opola, tam około 19 stopni, w Zakopanem 11. W ciągu dnia będzie zdecydowanie cieplej, do 25-26 stopni Celsjusza w centralnej części kraju. Na zachodzie może się odrobinę chmurzyć i popadać, mogą zdarzyć się tam też burze. Jutro temperatura też wysoka, 26 stopni Celsjusza pojawi się na termometrach też przede wszystkim w centrum, ale burze będą już przechodzić przez środek Polski. Później z dnia na dzień będzie robić się tylko cieplej. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Improwizując, podejmujemy decyzje związane z moralnością. Tak mówi artysta, dla którego gra na fortepianie to misja. Piano Hooligan, czyli Piotr Orzechowski. Jak zawsze na granicy między muzyką jazzową i poważną. Na żywo w Trójce już w niedzielę. Początek transmisji kilka minut po 19:00. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

8:16. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Adam Malecki już na posterunku. Dzień dobry. Dzień dobry. 5-1 Niemcy pokonały Szkocję. Niesamowity wynik. Auć. Bolesne dla Szkotów szczególnie. Tak wysokiego zwycięstwa na starcie Mistrzostw Europy chyba nikt się nie spodziewał, a do tego tak wysokiego zwycięstwa w meczu otwarcia nigdy w historii Mistrzostw Starego Kontynentu nie było. Co prawda na otwarcie Euro 2020 Włosi wygrali z Turcją 3-0 i to było do tej pory najwyższe zwycięstwo, no ale 5-1 robi jeszcze większe wrażenie. Wynik niemal tenisowy, już na pewno hokejowy, jak się okazuje, jak najbardziej możliwy, jeśli do akcji wkraczają Niemcy. O przebiegu wczorajszego meczu prosto z Monachium opowie Filip Jastrzębski. Niemcy nie mogli sobie wymarzyć lepszego rozpoczęcia tych Mistrzostw Europy i rzeczywiście od samego początku spotkania podopieczni Juliana Nagelsmana dominowali, chcieli stwarzać sytuację i szukali tego pierwszego gola. To udało się bardzo szybko, bo już w 10 minucie Florian Wirtz skierował piłkę do bramki, po chwili Jamal Musiala i 2-0, a jeszcze przed przerwą rzut karny wykorzystany przez Kaja Havertza i z takim bardzo, bardzo komfortowym wynikiem 3-0 Niemcy schodzili do szatni. Mało tego, jeszcze Szkoci przecież stracili zawodnika, bo za faul bardzo ostry, brutalny wręcz na Ilkayu Gündoganie wyrzucony z boiska został Ryan Portoes. Padły jeszcze 2 gole dla Niemców. Niklas Füllkrug, przepiękne trafienie napastnika Borussii Dortmund i wisienką na torcie trafienie Emre Chana. No i jeszcze gol samobójczy, ale to nie Szkoci, a Niemcy sobie strzelili gola, konkretnie Antonio Rüdiger, bo Szkoci w tym spotkaniu po prostu nie istnieli, nie stwarzali żadnych sytuacji, nie było tam widać pomysłu. Ta drużyna była złamana po tym drugim, trzecim golu i wydaje mi się, że nawet wpuszczając dodatkowego obrońcę, trener Steve Clark chciał po prostu jak najmniejszym wynikiem przegrać to spotkanie, by obyło się bez kompromitacji. Szkoci mogą jeszcze oczywiście walczyć o wyjście z grupy. No a Niemcy cóż, no Jamal Musiala był wczoraj fantastyczny i jak najbardziej zasłużenie odebrał statuetkę dla najlepszego zawodnika meczu. No i pojawia się pytanie, na co teraz stać Niemców, bo już się zaczęły rozmowy, może złoto, może finał, może po prostu półfinał, medal. No na razie niech się Niemcy sprawdzą jeszcze w tych dwóch pozostałych meczach fazy grupowej. Zagrają jeszcze ze Szwajcarami i Węgrami, a później no to się okaże. No okaże się. Finał 14 lipca w Berlinie. Zobaczymy, czy będą tam Niemcy. Filip Jastrzębski dzisiaj z Monachium wyruszy do Hamburga. Kierunek, który obierają tysiące polskich kibiców. Pozdrawiamy wszystkich w samochodach, pociągach i samolotach. Wsparcie naszym bardzo się przyda. Emocji też nie zabraknie na pewno. Nie brakowało ich także wczoraj na antenach mediów publicznych całej Europy podczas meczu Niemców ze Szkotami. Fantastyczny gol! Halo! Fußball Europameisterschaft! Musiala! Musiala fait le but! Le deuxième but allemand! Jamal Musiala! Et le penalty pour Havertz! Havertz! Kaya Havertz! It is Germany 3, Scotland 0, and it ain't even half time! Golazo! Fragolino! Niklas Füllkrug! Niklas Füllkrug! Here comes the free kick from Robertson into the penalty area. Oh, that's it! Scotland have scored! Rüdiger. That will be a Rüdiger own goal, I think. Vertikal in den Strafraum gespielt. Vielleicht eine Schusschance für Emre Can. It is Germany 5, 10-man Scotland 1. A jak w mediach niemieckich zareagowali na to niezwykłe zwycięstwo? Magiczny początek, tak wynik 5-1 ocenia Frankfurter Allgemeine. W Süddeutsche Zeitung inny przymiotnik, oszałamiający wstęp do mistrzostw. Portale i telewizja wystawiają najwyższe noty niemieckim zawodnikom, ale Kicker zwraca uwagę na słowa Toniego Krosa. Zwycięzca Ligi Mistrzów, jak na doświadczonego zawodnika przystało, tonuje nastroje, choć cieszy się ze zwycięstwa. A załamanych kibiców wyspiarzy pocieszali rozpromienieni fani Niemiec. Tym bardziej, że od samego rana trwały wspólne i przyjazne przygotowania do kibicowania. Ci ludzie są super. Cieszę się, że Szkocja zdobyła gola, ale 5-1 dla nas to naprawdę ekstra sprawa. To był cudowny wieczór, bez kłótni, z golami. Oby więcej takich. Ekstaza razy 5 dorzuca telewizja Sport 1 z Berlina. Adam Górczewski, Polskie Radio. Proszę sobie wyobrazić, że do Niemiec przyjechało 200 tysięcy szkockich kibiców. To daje 4% całej populacji Szkocji. Jak zareagowali po tej porażce? Było tak bardzo źle, niesamowite. Spodziewałem się, że wygramy albo zremisujemy. Ale na pewno nie na porażkę, 1-5. Jest źle. Z drugiej strony myślę, że jest jeszcze nadzieja. Mogło być gorzej. Byłoby dużo gorzej, gdybyśmy przegrali 1-6. A przynajmniej strzeliliśmy jedną bramkę. Tacy są Szkoci. Wspaniali, wspierający swoją drużynę, smutni, ale mają nadzieję, więc wlejmy trochę jeszcze więcej nadziei w ich serca. Dedykujemy to Szkotom. Ja mam ciarki. Tak, czekamy na jutrzejszy mecz o 15:00. Niech te gardła zawyją i wleją w serce naszych piłkarzy nadzieję. 5-1. Proszę? 5-1. Tak jest, nie 1-5, 5-1. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Stop. My teraz po Four to the Floor gramy 7 ósmych wiosny, Hospital. A że wiosna dopełni się za tydzień razem z rokiem szkolnym, to porozmawiamy za moment o motywowaniu do nauki, o podsycaniu ciekawości, ale i o jej zabijaniu. Jak podtrzymać entuzjazm do nauki u dzieci na podobieństwo, wiarę w zwycięstwo szkockich kibiców, o tym Dominika Schulz z Uniwersytetu Dzieci za chwilę. Już prawie 8:30. Do wpół do niecała minuta została, a w studiu Trójki pojawiła się Dominika Schulz z Uniwersytetu Dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy my umiemy motywować dzieci do nauki, do poznawania świata? Myślę, że to zależy. Że jest dużo osób, które to potrafią robić. I dużo takich, które nie wiedzą do końca może, jak można. Łatwo taką ciekawość dziecięcą zabić? Myślę, że można zabić, aczkolwiek ja lubię się koncentrować na tym, co jest w naszej mocy i co zrobić i przesterowywać się w tę stronę rozwiązań, pomysłów, bo też mam takie poczucie, zajmuję się edukacją, że dużo jest narracji wokół tego, czego nie potrafimy, jak nam nie idzie, jaki system jest zły. My w fundacji wychodzimy z takiego przekonania, że warto się skupiać na działaniu, na tym, co możemy i po prostu konsekwentnie próbować, nie patrząc wokół właśnie na tych, którym nie wychodzi, na przeszkody, na bariery. One będą, tak? I te ograniczenia. Myślę, że zawsze nie ma światów idealnych. No ale tak, jestem za tym i namawiam, żeby próbować. Co możemy zrobić w takim razie, żeby budować tę ciekawość u naszych dzieci? W ogóle ja nie wiem, czy u dzieci, zwłaszcza najmłodszych, ciekawość samą w sobie trzeba budować. One ją po prostu naturalnie mają. Dzieci rodzą się i od razu zadają mnóstwo pytań. W ogóle wszystko ich ciekawi. Świat wokół. One same są ciekawe siebie, ludzi. W zasadzie my możemy dbać właśnie o pielęgnowanie tego i możemy ich słuchać. My właśnie w fundacji słuchamy tych pytań dzieci i zachowujemy je i na nich budujemy w ogóle nasze zajęcia. Czyli nie ma głupich pytań? O nie, w ogóle nie ma. Ja nawet pracując na szkoleniach czy spotykając się z nauczycielami, często proponuję, żeby wypisać pytanie, które nauczyciele pamiętają, swoje, jak byli dziećmi z dzieciństwa, lub takie, które ostatnio usłyszeli w klasie od swoich dzieci osobistych albo od uczniów. I zachęcam do niecenzurowania się, wypisania naprawdę wszystkich pytań, z jakimi te dzieci przychodzą albo jakie zadają. I jakie to są pytania z tych najciekawszych, najdziwniejszych? Są bardzo różne. Jest dużo pytań. Powiedziałabym o takich znamionach pytań wręcz filozoficznych. Dlaczego, po co? I to są na ogół już złożone pytania. One często nie są wprost pytaniami badawczymi. My je jakby później do takich sprowadzamy. Natomiast no, są takie też pytania, powiedziałabym, bardzo trudne. Nie wiem, teraz mi przyszło do głowy jakieś takie pytanie właśnie, które wywołał nauczyciel czy nauczycielka na jednym ze szkoleń dotyczących tego, jak można naszą metodę, którą my pracujemy, pytań i doświadczeń, włączać na lekcjach historii. Tam byli głównie nauczyciele historii i pamiętam, że ktoś właśnie podał taki przykład pytania, że jakby po co był Holokaust, dlaczego był Holokaust, i zastanawialiśmy się, czy takie pytanie, autentyczne pytanie, które padło, jakby w ogóle, czy na nim można zbudować lekcję, czy to jest w ogóle pytanie, które możemy wziąć i nim zainteresować dzieci, w sensie inaczej, odpowiedzieć na to. I ja wychodzę z założenia, że naprawdę nie ma się co bać, że jeżeli my to pytanie, które usłyszymy, po prostu ustanowimy jakąś bazą, punktem wyjścia, my na Uniwersytecie Dzieci, na zajęciach dodatkowych w soboty, ale też w szkołach, na Uniwersytecie Dzieci w klasie, konsekwentnie wszystkie zajęcia, scenariusze lekcji tytułujemy pytaniami dzieci. I to nie oznacza, że jakby w pełni jesteśmy w stanie we wszystkich aspektach głęboko odpowiedzieć na to pytanie, ale po pierwsze jakby dajemy sygnał, że poważnie traktujemy to, co cię ciekawi, to, o czym myślisz. A po drugie jakby no to jest właśnie punkt do dyskusji. Możemy tutaj coś wybrać. Ja jako nauczyciel konstruuję sytuację edukacyjną, podejmuję jakieś decyzje i nie ignoruję cię, ale pokazuje, że możemy tutaj zacząć. I my bardzo często, proponując też warsztaty, lekcje, mamy świadomość, że to nie jest wyczerpanie danej dziedziny. Na Uniwersytecie Dzieci, studenci, bo tak ich nazywamy, przychodzą do nas, te dzieci od 6 do 16, na zajęcia na przykład o wulkanach. To nie znaczy, że oni dostają pełnię wiedzy o wulkanach, bo to jest jeden warsztat na przykład. Stawiamy na różnorodność, na pokazywanie wszelkich dziedzin nauki, w ogóle odkrywanie świata. No ale to jest taki zapalnik. To jest coś takiego, że właśnie rozbudzamy ciekawość, ja mogę dalej poszukać, być może wrócę do tego, może coś mnie tak zaintrygowało, że będę chciał o tym porozmawiać, albo sam już tę wiedzę jeszcze gdzieś zdobyć, może wrócić na jakieś zajęcia, pójść na zajęcia akurat w tej dziedzinie. Ale moim zdaniem to się jakby nie wydarzy, jak nie będzie tego punktu zapalnego, tego właśnie, tego pretekstu, który jest pytaniem dziecka. Czyli jakby, że to musi wyjść jakby od nich. Nie, że ja wymyśliłam, że dzieci interesuje to i zapraszam, tylko odwrotnie. Jakby sprawdzam, co dzieci interesuje i zastanawiam się, jak mogę to zaaranżować, żeby w ogóle wokół tego się z nimi spotkać. Czy my jako dorośli, nauczyciele, rodzice, wujkowie, ciocie, mamy w ogóle szansę w konkurencji z tym, co obecnie oferują social media, internet, jeśli chodzi o konkurowanie, o ciekawość, zainteresowanie dzieci? Moim zdaniem w ogóle nie trzeba konkurować. Można się uzupełniać. My wykorzystujemy bardzo często to, co już w internecie funkcjonuje. Na przykład to jest też jakby ten sposób, który my wykorzystujemy poza pytaniami dzieci. Jakby w strukturze naszych zajęć i warsztatów zawsze początek to jest tak zwany zaciekawiacz. My staramy się, żeby to wejście na lekcje czy na warsztat było jak najbardziej interesujące, jak najbardziej wciągające, jak najbardziej zaskakujące, budzące emocje, takie, które rzeczywiście wciąga nas w jakąś opowieść. Mam ochotę pójść za tym dalej, jakby jestem ciekawy, co tam będzie. I często właśnie wykorzystujemy jakiś filmik z YouTube'a na przykład, albo jakieś inne rodzaje jakby materiałów, które już funkcjonują, a wiemy, że są bliskie dzieciom. I myślę, że to jest też ważne i to jest też jakaś ścieżka i narzędzie, czyli staramy się być jak najbliżej tych dzieci i tego świata, który jest. Więc dla przykładu ostatnio oglądałam wykład nagrodzonego naszego wykładowcy o tym, czy rośliny oczyszczają powietrze. I dla wyjaśniania jakichś pojęć, czy dla zbudowania w ogóle tej narracji, jakby punktem wyjścia było porównanie, to był dla najmłodszych dzieci wykład, porównanie wyrazu smog i był jako przykład podany smog z Pokemona. To jest jakiś najprostszy przykład, ale chodzi o to, że dzieci wtedy mają wrażenie, że ktoś trochę zczytuje ich świat, w ogóle wie, w czym one funkcjonują. I właśnie, moim zdaniem to się może wspierać, to się może łączyć. My powinniśmy tak naprawdę przede wszystkim wiedzieć, czym te dzieci się interesują. Trochę może sprawdzać, co one w tym internecie robią i korzystać z tego. Czyli takie życie tą perspektywą dziecka jest tutaj kluczowe. Tak, sprawdzanie, co jest im bliskie, co jest dla nich ważne. Myślę, że od tego warto zacząć, myśląc o tym, jak zaciekawiać, jak pielęgnować ciekawość i jak motywować do nauki. Gościnią w Trójce była Dominika Szulc z Uniwersytetu Dzieci. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Do-do-do-do. about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. Cause I za 15 minut będzie 9. Nie do wiary. 27. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W studiu już pojawiła się Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Szykująca się na prawdziwe święto edukacyjno-naukowo-rozrywkowe, czyli właśnie piknik naukowy Polskiego Radia. Start już za 2 godziny z haczykiem 15-minutowym. Szykuje się sporo biegania wokół stadionu pewnie. Dla mnie z pewnością, ale to będzie takie miłe bieganie, bo będziemy sobie tutaj odkrywać różne meandry i tajemnice nauki, bo w zasadzie wszystko to, co jest najbardziej takie spektakularne, zadziwiające, to będzie można właśnie zobaczyć właśnie już za 2 godziny od 11:00. To jest takie oficjalne rozpoczęcie 27. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A tegoroczne hasło jest ciekawe, bo jest to nie do wiary i chyba każdy z nas czasami jak wpadł na jakiś pomysł, to powiedział, wow, naprawdę? No, niemożliwe, nie do wiary. I właśnie to hasło będzie towarzyszyło tym wszystkim eksperymentom, tym wszystkim pokazom, które będą prezentowane właśnie na błoniach tutaj przy Stadionie Narodowym. I współczesne takie odkrycia naukowe, które są niesamowite i trochę też będzie powrót do takiej przeszłości, na przykład do patentów z przedwojny jeszcze, na przykład będzie można sobie sprawdzić okulary do czytania z 1932 roku. To jest taki patent brytyjski, jak one na przykład działały. Żeby można było leżeć i czytać, tak? Tak, tak. No, nie wiem, jaki jest twój sposób czytania książek. Ja na przykład bardzo lubię leżeć i czytać, ale podobno to nie jest zdrowe, więc tu będzie można sprawdzić, czy na przykład ten patent z 1932 roku to był w kierunku takiego naszego zdrowia i polepszenia na przykład wzroku, tak żeby on się na przykład nie psuł. Ale to nie tylko, bo będzie można też na przykład zajrzeć do labiryntu nietoperzy i słuchać, patrzeć oczami, słuchać oczami, tak jak to nietoperze robią właśnie. Będzie też można trochę odgadywać takie tajemnice przyrody, tajemnice ptaków, ale też i nauki ścisłe. Więc każdy, kto na przykład jest humanistą, tak jak ja, też będzie, nie będzie tam zagubiony, bo wszystko będzie podane w odpowiedniej formie. I jeszcze to, co jest ciekawe na pikniku, chyba każdy na to oczekuje, to są roboty. Roboty humanoidalne, też roboty, które towarzyszą nam przy pojazdach na przykład autonomicznych. I jest taka maskotka każdego, przy każdej edycji pikniku. Jest to taki pies Syriusz. Nie wiem, czy o nim słyszałeś. Nie słyszałeś. Nie słyszałem o psie Syriuszu. To może trochę tak pokrótce opowiem. Pies Syriusz, umaszczenie żółto-czarne. Łatwy do zauważenia. Łatwy, tak. Wydaje pewien odgłos. No nie jest to szczekanie, ale ma takie ruchy jak pies. Waży 32 kg, mierzy 70 cm w kłębie, ogląda świat przez kamerę i odwraca się, jego głowa odwraca się 360 stopni, co może być trochę makabryczne. Właśnie, to jest dobre słowo. Ten pies jest jednak bardzo potrzebny. To nie jest tylko maskotka pikniku naukowego. Ten pies może mapować teren, może docierać na przykład w miejsca trudno dostępne, na przykład pomagać ratownikom w różnych miejscach. I to jest taki właśnie przykład robota humanoidalnego, który nam pomaga, który nam towarzyszy, który no po części też nas interesuje, bo to jest taka atrakcja. No i pewnie każdy też czeka na takie roboty humanoidalne, jak sobie wyobrażamy, które są podobne do człowieka, a jednak nie do końca są podobne do człowieka, gdzie ta sztuczna inteligencja sobie występuje, ona do nas mówi, ona do nas mruga i czasami możemy się poczuć, że ten robot to jest ktoś taki, no, prawie bliski nam. Te wszystkie rzeczy, o których ty opowiadałaś, one będą podzielone na kilka stref. Jak to będzie wyglądało? Tak, jest 5 stref tematycznych. Jest zdrowie, jest robotyka, jest kosmos, jedzenie i żywienie. Gigantyczne laboratorium to właśnie tam, gdzie możemy sami pójść i przetestować i sprawdzić się jako młodzi naukowcy albo dojrzali naukowcy. I oczywiście jest jeszcze strefa dla najmłodszych, gdzie tu właśnie tych najmłodszych, najbardziej ciekawych, spragnionych nauki będzie można obserwować. I rzeczywiście jak się wchodzi do tej strefy dla najmłodszych, to czuje się takiego ducha, można powiedzieć, entuzjazmu, kiedy na przykład dziecko coś odkrywa i mówi, wow, jakie to jest piękne. I chyba to jest to taka najprzyjemniejsza ta strefa, jak się czasami, jak tam przynajmniej byłam na pikniku. W tym roku właśnie też takich 5 tematycznych stref będzie można doświadczyć. Powiedz, które z tych wszystkich atrakcji wydają ci się takie najciekawsze, najbardziej cię pociągają i już się nie możesz doczekać, żeby po prostu tam pobiec i popytać, popatrzeć, podotykać. Ja powiem nieskromnie, że te najciekawsze wybrałam do dzisiejszego naszego programu z Kasią Borowiecką, na który też i Państwa zapraszamy od godziny 13. Oczywiście nie zabraknie tutaj spotkania z psem Syriuszem, o którym opowiadałam. Będzie również można dowiedzieć się, jak działał starożytny taksometr, bądź właśnie jak prezentowały się takie okulary do czytania. Oprócz tego pomyślałam sobie, że no, ta teoria jest ciekawa, ale może my sami byśmy coś zrobili, my jako słuchacze i my jako uczestnicy, więc będziemy mogli nauczyć się robić taki filtr do wody albo pomyśleć, co można zrobić z odpadami papierowymi, czyli z naszymi śmieciami z papierów. I tutaj również nasz gość Dorian Żarna z Koła Naukowego Wakans będzie nam tłumaczył, jak właśnie taki odpowiedni recykling powinien występować. Nie zabraknie też wszystkich algorytmów AI i sztucznej inteligencji, bo będziemy zastanawiać się z naszym gościem o tajemnicach tej sztucznej inteligencji, czy ona rzeczywiście jest taka nieco bystrzejsza niż ten ludzki umysł. W zasadzie to jest sztuczna inteligencja, więc dlaczego mielibyśmy mówić, że jest ona bystrzejsza. Ale zobaczymy, jak AI kontra ludzki umysł i jak to się wszystko prezentuje. Monika Suszek po 13.15 będzie o tym wszystkim opowiadać z Kasią Borowiecką. Z Anteni Trójki. Oczywiście, razem z Kasią Borowiecką. Zachęcamy, zapraszamy do pikniku naukowego Polskiego Radia. Za 7,5 minuty będzie godzina 9. Tu Trójka, Polskie Radio. Dziękuję pięknie za wspólne spędzenie dzisiejszego Zapraszamy do Trójki. Kłaniam się nisko w swoim imieniu, w imieniu Józefa Niewiarowskiego, który przygotował audycję. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, telefon odbierał Stanisław Perzyna. Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to fail when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Promocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce już w najbliższy poniedziałek w południe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt. Tu bije serce futbolu. 55-calowy telewizor TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za 999 zł. A laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5 13 generacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za 1999 zł. Mediamarkt. Zobacz, niezłe. Co to za auto? Cupra Formentor. O, a teraz? Cupra Leon. I jeszcze? Cupra Ateca. Nie wiedziałam, że tyle osób je wybiera. To dlatego, że teraz Cupra ma najlepszą ofertę finansowania w tym roku. Możesz ją mieć w leasingu dla przedsiębiorców już od 558 zł netto miesięcznie. A dodatkowo dostajesz korzyść do 10 tysięcy złotych na wyposażenie. Odkryj świat Cupra. Skontaktuj się z dealerem i skorzystaj. Oferta jest limitowana. Czas na misję Wielkie Pranie. W Carrefourze gama produktów do prania marki Cocolino Care do 40% taniej. Tak, aż do 40% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 15 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Zgarnij nagrody w Zielonej Loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są mistrzowskie przeceny. To możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999,99 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz Ducato dostępną od ręki w leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 99% wartości pojazdu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. RTV Euro AGD. 1-0 dla czystego domu. Wybierz swojego mistrza wśród odkurzaczy. Na przykład odkurzacz Bosch Pro Power z dużą mocą sącą i turboszczotką. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 679 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 19 czerwca. Regulamin sklepu.